نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، یہ سورہ کہف کی آیت ہے. سورہ کہف کے مستقل فضائل ہیں. جمعے کے دن اس کے پڑھنے کا جو اجر و ثواب ہے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ جو اس کا اہتمام کرے گا تو سب سے بڑا فتنہ جو دجال کا فتنہ ہے کہ جس میں جوق در جوق، ٹولے کے ٹولے، گروہ کے گروہ اس کی شعبد بازیوں میں اور اس کے کرتبوں میں پھنس کر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اس وقت اس کا اہتمام کرنے والا اس کے فتنے سے حق تعالی شان اس کی حفاظت فرمائیں گے. لمبی سورت ہے اور بڑی بڑی عبرت کے واقعات ہیں. یہ جو میں نے آیت پڑھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے یہ پوچھا تھا کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے، ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے اگر آپ ہم کو یہ بتائیں کہ اصحاب کہف کون تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل کو بتاؤں گا، انشاءاللہ نہیں کہی تھی. 15 دن تک جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کو روک دیا. مکے والوں نے آپ کو ستانا شروع کیا، مذاق اڑانا شروع کیا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے خدا سے، ان کے رب سے انبن ہو گئی. جس گلی سے آپ گزرتے، جس محلے میں آپ تشریف لے جاتے، جہاں آپ ہوتے تو لوگ دور سے اشارے کر کر کے یہ وہ جا رہے ہیں، وہ ہیں. ان کی آج کل یوں ہو گئی ہے. حق تعالیٰ شاہ نے آپ کو تسلی دیا، آیتیں نازل فرمائی، پوری سورت نازل فرمائی. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى. بکنے دو ان کو، انہیں بکنے دو. آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے. قسم کھائی چاشت کے وقت کی، آپ دیکھتے نہیں ہیں صبح کا تڑکا کیسے ہوتا ہے اور رات کی اندھیری کیسی ہوتی ہے. جب رات پوری اپنی زلفیں دراز کر لیتی ہے اور دنیا شہر خاموشہ بن جاتی ہے، اس کے بعد اس کی تمام تاریکیوں کو چھانٹتے ہوئے اس میں سے روشنی کون لاتا ہے؟ صبح کا تڑکا کس کے کرنے سے آتا ہے؟ سورج کا ہنڈا کون جلاتا ہے؟ آپ مایوس ہو گئے، آپ ان کی باتوں سے متاثر ہو گئے. اس لیے کہ جب لوگوں نے چاروں طرف مذاق اڑانا شروع کیا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کر آپ نے چادر تان لی تھی. آدمی پر جب کوئی مسئلہ آتا ہے، کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ، تو آدمی لمبا لیٹ جاتا ہے اور اندر پڑے پڑے سوچتا رہتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بہت بوجھ تھا. ایک تو جبریل کے نہ آنے کا، اور ایک لوگوں کے طرح طرح کے فقرے اور جملے کسنے کا. تو آپ نے چادر تان لی تھی. حق تعالی شانوں نے نبی جی نبی جی یہ چادر تان کے لمبے لیٹ جانے کا وقت ہے, آپ سے تو بہت کام لینا ہے, اور آپ کو تو کہاں کہاں کن کن میدانوں میں, اور آپ کے ہاتھوں ہمیں اپنا پیغام دنیا کے کیا چار کناروں تک پہنچوانا ہے. ان کی باتوں سے متاثر ہو کر اگر آپ نے چادر تان لی تو پھر کام کیسے کریں گے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. کملی اوڑھ کے لیٹنے والے نبی جی کھڑے ہو جائیے, قم کھڑے ہو جائیے, وربک فکبر, اپنے رب ہی کی بڑائی بیان کیجئے, بڑی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے, آپ کا رب بہت بڑا. اس لیے مسلمان کے گھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں ایک میں اذان ایک میں اقامت, کہ منے ابھی آنکھیں بند ہے, ابھی تو اماں کو دیکھا نہ ابا کو دیکھا اور کچھ دیکھا ہی نہیں ہے, جب آنکھ کھلے گی تو یہ سارا نظر آئے گا. خبردار, پہلے دن کا پہلا بنیادی سبق وربک فکبر, اللہ اکبر اللہ اکبر, کہ بڑی ذات تو اللہ ہی کی ہے, اور دل ہم نے ایک دیا ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے ہیں, دل جب ایک ہے تو اس میں ایک ہی رہے گا. اگر اللہ کی بڑائی ہے تو غیر کی نہیں, غیر کی ہے تو اللہ کی نہیں, دنیا کی ہے تو آخرت کی نہیں, آخرت کی ہے تو دنیا کی نہیں, چیزوں کی قیمت ہے تو اعمال نبوت کی نہیں, اعمال کی ہے تو چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں. خبردار, بچے کو پہلے دن کا یہ پہلا سبق. مشکل ہماری یہ ہے کہ یہ سارا دیکھ دکھا کے تھوڑی سی چمک دمک اچھل کود زیب زینت دیکھ کے اپنا سبق بھول جاتے ہیں, اور یہ سب کو معلوم ہے جب سبق بھولتے ہیں تو حافظ جی کیا کرتے ہیں, سبق جب بھول جاتا ہے سبق نہیں سناتا صحیح تو حافظ کہتے کان پکڑو, تیس مرتبہ اٹھ بیٹھک کرو, مرغے بن جاؤ, کہتے نہیں. آج ساری امت مرغا بنی ہوئی ہے, سب اٹھک بیٹھک میں لگے ہوئے ہیں, ہر ایک مسئلوں کو رو رہا ہے. کیوں؟ یہ سبق یاد کرو. جنہوں نے سبق یاد کیا تھا وہاں سمندر بھی مسخر تھے, وہاں شیر بھی رہبر تھا, وہاں ان کی دعا پر جب کہا اسی وقت برس گئی, اور جب بہت برسی روکنا چاہا تو اسی دعا نے چھتری کا کام بھی دیا. دو جماعتیں روانہ ہوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی ایک جگہ سے, بہت بارشیں تھی. پہلی جماعت آئی تو تر بتر بالکل کپڑے سارے, دوسری جماعت بھی وہیں سے آئی بالکل خشک. پہلی جماعت والوں نے پوچھا کہ بھائی کہاں سے, کہ جہاں سے جماعتیں روانہ ہوئی وہیں سے آئے, تو راستے میں بارش نہیں تھی. اوہ بارش, ہاتھ نہیں سجائی دیتا تھا اتنی زور کی, کہ تم بھیگے نہیں, ہم کیوں بھیگتے, ہم نے تو چھتری کھول لی تھی. کہ کہاں چھتری, کہ اللہم حوالینا لا علینا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا بتائی ہے, اللہ برسے اور خوب برسے, برسے خوب برسے, ضرورت ہے ہم پہ نہ برسے ہمارے چاروں طرف برسے, برسی اور خوب برسی ہم پہ نہیں برسی. اسی لیے کہتے ہیں کہ نمونہ زندگی کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے, اور آپ نے 13 سالہ مکہ مکرمہ کی زندگی میں اور 10 سالہ مدینہ پاک میں محنت کر کے, جیسے لوگ سامان بناتے ہیں محنت سے, کپڑے کا سامان, پلاسٹک کا سامان, یہ میٹیریل وہ میٹیریل, اتر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بنائے تھے, جن کو آدمی, کہ وہ آدمی ایسے کہ جن کی آسمانوں میں بھی اور اللہ کے یہاں بھی, اور اتنی اونچے اتنے اونچے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ کی رضا کا اعلان جنت میں جانے کے بعد سب سے اخیر میں ہوگا. گنہگار مسلمان کے لیے دنیا میں کچھ حالات کچھ پریشانیاں, توبہ استغفار کر لیا صاف ہو گیا تو ٹھیک, یہ نہیں کیا اور باقی رہ گئے تو پھر قبر میں صاف نہیں ہوا تو حشر میں صاف نہیں ہوا تو جہنم میں. مسلمان گنہگار کہ وہ صفائی کے لیے جب بالکل صاف ستھرا پاک صاف ہو جائے گا پھر جنت. جنت کی وہ تمام نعمتوں کی بارش ہوں گی. جنتی پوچھیں گے پروردگار آپ کی ہر نعمت سر ماتھے پر قبول ہے, ہم نے تو آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا, وہ کہاں ہے؟ حق تعالیٰ شان فرمائیں گے جاؤ میں تم سے راضی ہوں, انا انتم راب لا اسخط بعدها ابدا, آج ایسا راضی ہوں کہ اب ناراضگی کا کوئی نام و نشان نہیں. جو سرٹیفکیٹ جو سند جو اعلان ساری گھاٹیوں سے گزرنے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اور آپ کی تعلیمات پر عمل کر کے ہوئے جس وقت کا جو عمل بتلایا, رات کا دن کا کھانے پینے پہننے اوڑھنے سماج کا سوسائٹی کا گھر والوں کا بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا ہر جگہ کے جو تعلیم دی صحابہ نے, آمنا و صدقنا اللہ سچے اللہ کی ہر بات سچی اللہ کے نبی سچے آپ کا ہر ارشاد سچا. آنکھیں ساری دنیا کی دھوکہ کھا سکتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتی. ایسا پورا ایک مجمع تیار کیا تھا آپ نے مہاجرین و انصار کا, وہ ان کے لیے آیا تھا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہی, روک دیا, جبریل کو آنا روک دیا. ایک دن آئے 15 دن کے بعد تو کہنے لگے جبریل تم آتے نہیں, قرآن میں موجود ہے وما نتنزل الا بامر ربک, ہمارا آنا بہت لمبی چوڑی ان کی ہے کہ جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم اگر اپنے اصلی قامہ پر اپنے اصلی قد پر کھڑے ہو جائیں تو پیروں سے سر تک پہنچنے کا راستہ 6000 سال کا. عجب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت ہوئی, ایک دفعہ آپ نے خواہش کی تھی جبریل ہم تمہیں, ایک صحابی تھے بہت خوبصورت حضرت دہیا قلبی رضی اللہ عنہ ان کی شکل میں آیا کرتے تھے حضرت جی. ایک دن آپ نے فرمایا جبریل ہم تمہیں تمہاری اصلی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں. کہنے لگے اللہ کے رسول مسجد بہت مختصر ہے اس میں سما نہیں سکوں گا. کہتے مسجد سے باہر چلو مدینے میں, یہ بے ادبی معاف ہو, بستی بھی بہت محدود ہے. عرفات کے میدان میں خود جبریل نے یاد دلایا کہ وہ آپ نے ایک دفعہ خواہش ظاہر کی تھی آج اس کا موقع ہے. فرمایا ہو جائے کہ آنکھیں بند فرما لیجئے. حضور نے آنکھیں بند کی, جبریل اپنی اصلی حیات میں کھڑے ہوئے, آنکھیں کھول لیجئے دیکھ لیجئے. اب جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں جا رہی ہے چاروں طرف اوپر, جبریل علیہ السلام نے کہا یہ تو میں ہوں, روایتوں میں آتا ہے 6000 سال کا راستہ ہے پیروں سے سر تک, یہ تو میں ہوں اور میرا وہ بھائی جس کی پھونک پر عالم سارا درہم برہم ہو جائے گا. ونفخ فی الصور, جب سور میں پھونک ماریں گے کہ ایک گھٹنا بچھایا ہوا ایک جھکنا کھڑا ہے عرش الہی کے سامنے منہ میں سور لیے, جس دن اللہ فرمائیں گے انفخ پھونک دے, اب پھونکیں گے آسمان زمین چاند سے کہ وہ میرا بھائی جس کی پھونک پر عالم کا نظام درہم برہم ہو جائے گا وہ مجھ سے 12000 گنا بڑا ہے. اب 6000 کو 12000 گنا, وہ تمہارے پاس ہے نا سارا انگلیاں ٹپکانے کا, اس سے گنتے رہی ہو. ہمارا تو ایمان ہے اللہ نے کہہ دیا, اللہ کے رسول نے کہہ دیا, روک دیا تھا. ان سے بھی کہا کہ تم آتے نہیں, حجی ہم چاہے جتنے لمبے چوڑے جو کچھ ہو ہم تو مخلوق ہیں, خالق صرف اللہ کی ذات ہے, اس کی چاہت کے بغیر پتا نہیں ہل سکتا. جبریل کی کیا مجال ہے؟ پھر 15 دن کے بعد جب آئے تو آیتیں لے کر آئے, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ کبھی نہ کہیے گا کہ کل کو ہم یہ کریں گے, إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, اللہ چاہیں گے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق پڑھایا ہے. ہم تو میں کر لوں گا, میں نے کر دیا, میں چلا جاؤں گا, میں لے لوں گا, میں دے دوں گا. اللہ کو تو بیچ میں لاتے ہی نہیں, جیسے ہم ہی سب کچھ ہیں. اسی لیے پھر پریشانیاں ہوتی ہے. اللہ چاہیں گے تو ہوگا, اور اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا. ڈنڈے کو اژدہا چاہے تو اژدہا, اور اژدہے کو ڈنڈا چاہے تو ڈنڈا. اللہ جو چاہے, ابابیل سے کام لے لیں, مچھر سے کام لے لیں, وہ ہاتھیوں کی فوج والے کو بہت گھمنڈ و غرور میں آیا تھا, بہت گھمنڈ و غرور. میں گراؤں گا بیت اللہ کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا, میرے گھر کے مقابلے میں انہوں نے یہ کیا. اسی لیے حضرت عبد المطلب حضور کے دادا صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اونٹ گم ہو گئے تھے, تو وہ اونٹوں کی تلاش میں نکلے تھے. کسی نے کہا کہ آپ کو اونٹ کی پڑی ہے, وہ اب رہا آ رہا ہے بیت اللہ کو گرانے کے لیے. عبد المطلب نے کیا کہا, ان لہ رب یحمی, اونٹ تو میرے ہے, وہ مجھے چاہیے, کعبہ اس کا ہے, اس کے گھر کی حفاظت وہ کرے گا. اور کیسے کی, الم تر کیف فعل رب. اسی لیے کہتے ہیں قرآن پڑھو. قرآن پڑھنے والوں کی اور جاننے والوں کی, مفسرین کی, علماء کی صحبت میں بیٹھو تو قرآن نے کوئی شعبہ, کوئی قدم, کوئی زندگی کا زاویہ اور کونا اور کوئی موڑ نہیں چھوڑا ہے جس میں ہماری رہبری نہ کی. تو مشرکین مکہ نے کہا تھا ہم آپ کا اللہ کا نبی مان لیں گے اگر آپ بتا دیں اصحاب کہف کون تھے. تو اس وقت تو یہ بات ہو گئی. اب اللہ پاک خود فرماتے ہیں لو جی ہم سے سنو, لو جی ہم سے سنو, نحن نقص علیک نبأهم بالحق. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون تھے, ٹھوس اور صحیح صحیح بات آپ کو ہم بتائیں گے. انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا وربطنا علی قلوبہم. وہ کچھ ماں کے جنے تھے, وہ کچھ سپوت تھے. آمنوا بربہم, انہیں چسکا لگ گیا تھا ایمان کا, اللہ کو پہچان لیا تھا وہ کتنی بڑی ذات. تھے یہ ساتوں بڑے بڑے عہدیداروں کی اولاد, کوئی وزیر خزانہ کا تھا, کوئی وزیر دفاع کا تھا, کوئی کون سی منسٹری, ساتوں بڑے بڑے. اب ان کو لالچ دیا کہ دیکھو باپ دادوں کی بات پر رہو, جو ان کا دھرم وہ تمہارا دھرم. نہیں جی, اللہ نے ایمان کا مزہ چکھا دیا. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کو ایمان کا مزہ, جس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا, اللہ سے رب ہونے پر راضی ہو گیا, اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر برحق ہونے پر راضی ہو گیا, اللہ اسے ایمان کا مزہ چکھا دیں گے. تو انہیں مزہ چکھ لیا تھا. ہم تو ابھی چیزوں ہی کے مزوں میں ہیں, اس کو اس سے ملاؤ تو اس کا یہ ٹیسٹ, اور اس کو اس سے ملاؤ تو اس کا یہ ٹیسٹ. خدا کرے ہمیں تقوی کا مزہ, توکل کا مزہ, نماز کا مزہ. کل میں رات کو ایک کتاب پڑھ رہا تھا, کئی چیزیں ہیں. ایک یہودی عالم آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ تو مجنون اور دیوانہ اور کیا کیا کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں آپ تو بہت بلند با اخلاق ہیں, تو آپ کتنے بلند با اخلاق تھے آپ بیان کیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرما کے بھائی میرا تو اسلام میں داخل ہونے کا 40واں نمبر ہے, اس لیے تم بلال کے پاس چلے جاؤ. انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صحبت اٹھائی ہے, اور حضور کا ساتھ دینے ہی کی وجہ سے وہ ریت پہ گھسٹے بھی گئے اور مارے بھی گئے اور کوڑے بھی بجائے گئے اور سوئیاں اور کانٹے بھی چکے. ان کو معلوم ہے, ان کے پاس آئے وہ یہودی عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عظیم. بھائی میری ہمت نہیں ہے آقا اور مولا صاحبزادی کے پاس چلے جاؤ, حضرت فاطمہ کے پاس, وہ گھر کی بیٹی ہے, اگر ان سے کوئی 19-20 بات ہوئی تو ابا معاف کر دیں گے ان کو, میری ہمت نہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے, ابا جان کو خلق عظیم کہا ہے قرآن نے, آپ بتائیے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت علی پہلے دن سے مسلمان ہیں مکے کی زندگی سے, مردوں میں ابوبکر, عورتوں میں حضرت خدیجہ, اور بچوں میں علی. انہوں نے برتن ہی سے دیکھا ہے حضور کو, تم ان کے پاس چلے جاؤ. وہ یہودی عالم, اور آدمی کو جب تلاش ہوتی ہے نا کسی چیز کی تو پھر وہ دھکے کھانے سے گھبراتا نہیں. اسی لیے جو جماعتیں چلتی ہیں نا, یہاں گرمی, وہاں سردی, یہاں کا پانی کرواؤ, اور یہاں تو بہت تیز دھوپ اور کھانا ہاتھ سے, کہ جب اللہ کی طلب ہوتی ہے, ایمان بنانا ہوتا ہے, آخرت بنانی ہوتی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت میں آپ کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونا, جب یہ اندر کی رغبتیں ہوتی ہے تو پھر کیا بھوک اور کیا دھوپ اور کیا سایہ اور کیا بارش اور کیا کیچڑ اور کیا. صحابہ کی پوری سیرت یہ بتلاتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئے, بھائی انک لعلی خلق عظیم, ذرا آپ بتائیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ, ایک میری بات ہے, ذرا اس کا جواب دے دینا. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں, آسمانوں میں, زمینوں میں, سمندروں میں, جنگلوں میں, درختوں میں, پہاڑوں میں, وہ ساری تم نے گن لی؟ جی, کیا پوچھا آپ نے؟ جی میں یہی پوچھ رہا ہوں, تم نے ساری مخلوقات کی گنتی کر لی؟ آپ تو ایسی بات پوچھ رہے, کوئی کر سکتا ہے بھلا اس کو؟ فرمایا کہ جن مخلوقات کے گننے کو میں تم سے کہہ رہا ہوں اس کو قرآن کہتا ہے متاع قلیل, یہ تو بہت تھوڑا ہے. جب اس تھوڑے کو تو نہیں گن سکا تو خلق عظیم, جاؤ بھاگ جاؤ. خدا کرے ہم اللہ کو پہچانے, ہم اپنے آقا اور مولا کو پہچانے. کوئی زاویہ زندگی کا نہیں چھوڑا ہے لیکن ہم نے رخ ہی پھیر لیا ہے اللہ سے غیروں کی طرف, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے غیروں کی تعلیمات کی طرف. وہی ہم کو سب اپنی عزتیں اور کامیابیاں اور مسائل کا حل نظر آتا. یہ دعوت و تبلیغ کی محنت. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, کاروبار چھڑوانے ہیں, نہ بیوی بچے چھڑوانے ہیں, نہ کارخانوں کے تالے لگوانے ہیں, صرف اتنا کہ ان دلوں کا رخ مخلوق سے خالق کی طرف, چیزوں سے اعمال نبوت کی طرف, اور دنیا کی رنگریلیوں اور زیب و زینت سے آخرت کی نعمتوں کی طرف ہو جائے. کرو, دھندے کرو, کماؤ, شادیاں کرو, بچے ہوں, انسان ہو, بشر ہو, لیکن شریعت سنت کی روشنی میں. خیر وہ بات پہ رہ گئی, لمبا وقت ہو جائے گا. یہ ساتھ تھے, انہوں نے ایمان کا مزہ چکھ لیا تھا, بڑے بڑے باپوں کی اولاد تھے, لوگوں نے بہت لالچ دیا, پھر گدی جائے گی باپ کی, پھر کرسی نہیں ملے گی. لیکن ہم نے تو دلی اسٹیشن پر دیکھا کہ وہ کولی, وہ بھی جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے بھی اپنا نمبر اپنے بیٹے کے نام منتقل کر دیا, اور اب اس کا بیٹا کولی کا کام کر رہا ہے, اور وہ ماشاءاللہ عالم ہوئے, ابھی ملکوں میں جا کر آئے. خیر لیکن ان کا ایمان اتنا پختہ تھا کہ یہ وہ ایمان نہیں جو کوڑیوں کے بھاؤ بک جائے. جب لالچ میں نہیں آئے تو دھمکیاں دی, یہاں رہنا مشکل کر دیں گے, کہاں کا بنگلہ, کہاں کی کوٹھی, کہاں کے ابا کی گدی اور کرسی, ٹکڑے ٹکڑے کو ترسو گے. اسی لیے ایمان یوں کہا, الایمان بین الخوف والرجا. ایمان تو نام ہی دو کیفیتوں کا ہے, خوف ہو تو صرف اللہ کا, اور امید ہو, لالچ ہو تو صرف اللہ سے. میرا اللہ, اس کے خزانے بہت بڑے بہت کافی. وہ اندر تھا, نہیں رہیں گے چلو. گدی چھوڑنی آسان ہے, دولتوں کو ٹھوکر مارنی آسان ہے, ایمان بچانا فرض ہے. اور اس ماحول میں اگر ایمان نہیں بچتا ہے تو یہ کوٹھی اور یہ بنگلے اور یہ عیش و عشرت کے سامان یہ 10 دفعے لات مارتے ہیں, ہم جاتے ہیں یہاں سے, سانپوں نکل آئے. اب ان کے پیچھے لوگ لگ گئے. ایک غار میں شاید لگی رہتی ہے ہر ایک کے پیچھے, ان کے پیچھے بھی لگی ہوئی تھی. اگر وہ ساتھ تھے, یوں تھے, ایسے تھے, وہاں تھے, یہاں تھے, کہاں گئے؟ اس غار میں گئے. حکومت نے شیشے کی دیوار پلا دی پوری کہ اندر ہی گھونٹ گھونٹ کے مر جائے, پاپ کٹے. لیکن جسے خدا رکھے اسے کون چکھے. ایسی شاندار نیند آئی, انہوں نے تو دیوار لگائی تھی تاکہ اندھیرا ہو اور گھونٹ کے مر جائے, وہ ان کے حق میں ڈم لائٹ بن گئی. جیسے بہت روشنی ہوتی تو نیند نہیں آتی کہ ڈم لائٹ جلاتے ہیں, ان کے حق میں ڈم لائٹ ہو گئی, سو گئے. اور کیسے سوئے, اے ان کو جگاتے نا چھوکروں کو, او بیٹا اذان, او بیٹا. 300 سال کے بعد کروٹ لی, جوان ایسے ہوتے ہیں. اور 300 سال کے بعد کروٹ لینے کے بعد دوسری کروٹ جو سوئے تو 9 سال کتنے ہوئے. یہ سارا قرآن میں ہے, جسے میں نے کہا کہ ہر جمعے کے پڑھنے کے فرائض ہیں. اب جب اٹھے تو دیکھا کہ پیٹ پیٹ سے لگ رہا ہے. ارے بھائی بھوک لگ رہی, بھائی بھوک لگ رہی. کہنے لگے کہ کسی کو بھیج دو, لیکن ذرا اچھا سا صورت والوں جیسا, ان کا مزہ کیسا ہوتا, چکنا چپڑا, ذرا سا کچھ ہری مرچیں پڑی ہوئی ہو, کچھ مسالہ بھنا ہوا ہو. وہ ازکا پامن, اسی میں قرآن ہے, کسی کو بھیجو, یہ پیسے لو اور ذرا اچھا سا مزے کا لائیو, لیکن ایسے لائیو. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يَشْعُرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, خبردار ہم جانے, ہماری بھوک ہمارا رب جانے. کسی کو احساس نہ ہو کہ یہ مسافر ہیں, یہ بھوکے ہیں. وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يَشْعُرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, کھانا جب پیسے دیے تو پوچھا, بھائی صاحب کہاں کے ہو؟ کہاں کے ہو؟ یہیں کے ہیں. یہ جو آپ پیسہ دے رہے ہیں اس کے اوپر جو سن پڑا ہوا ہے آپ نے پڑھا, یہ کیا بات ہے؟ یہ تو 300 سال پرانا سکتا ہے, حکومتیں بدل گئی, آپ کیا کہاں سے آ رہے ہیں؟ اچھا اب خیال ہوا کہ ہم 309 سال سوئے ہیں. ان کو فکر تھا ایمان کا, بھئی ہمارا تو اللہ نے بچا دیا, یہ تو بتاؤ لوگوں کا کیا حال ہے. ہم نے نمازیں بھی پڑھی, روزے بھی رکھے, تراویح بھی پڑھی, قرآن بھی ختم کیا, بڑے بڑے وظیفے کیے, کہاں روزے قضا ہوئے, کہاں لوگوں نے قرآن کا مذاق پڑھایا, کہاں دن دہاڑے چائے اور سگریٹ پیے. کہ میں تو حضور کا امتی ہوں, میرے ذمے پورے عالم کا فکر ہے. ان کو یہ فکر تھا کہ جس ایمان کو بچانے کے لیے ساری قربانی دی ہے, اوروں کو بھی اللہ نے دی کہ نہیں دی. تو اس نے بتایا کہ صاحب اس وقت حال یہ ہے, ایک سرے سے دوسرے سرے تک ایمان ہی ایمان ہے. اس پر لکھا ہے علماء المفسرین نے کہ جب اللہ کے بندے اپنی جان و مال کی, خواہشات کی, جذبات کی, دنیا بھر کے سامانوں کی قربانی دیتے ہیں تو خدا انہیں تو میٹھی نیند سلاتے ہیں اور ان کی قربانیاں یہ تھک گئے ہیں, ان کے سونے میں خدا ایمان کی اور ہدایت کی ہوائیں چلاتے ہیں. اور اتنا نہیں, اتنا نہیں, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ, ان کا کتا تھا, وہ آیا اس نے بھی چوکھٹ پہ پیر پسار دیے کہ وہ بھی نوازا گیا. کوئی کتا جنت میں نہیں جائے گا سوائے صادق حق کے. مفسرین نے لکھا ہے کہ کتا تو نہیں جا سکتا, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں کے سردار اور اتنی زبردست طاقت کا قرآن اور قرآن والا علم لے کر آئے ہیں کہ اگر یہ مسلمان ان کی زندگی جینے لگے, یہ پرانی زندگی جئیں اور اسی پر مرے مٹیں, اپنے نبی کا دامن کھائیں, تو کتا تو جنت میں نہیں جائے گا, لیکن کشمیر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ کتوں کی زندگی گی جینے والوں کو, ان ایمان والوں کے راستے سے ایمان کی راہ دکھے گی اور جہنم سے جنت میں داخل ہوں گے. خدا ہمیں تمہیں اس کی قدر نصیب فرماوے, سیکھنے کی, سکھانے کی اور دنیا میں لے کر کے چلنے کی.